نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نویں پارے کا رکوع نمبر 8 ہے، جو آیت نمبر 148 سے 151 تک. پارا نمبر 9، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 148 ٹو 151. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَاتَّخَذَ اور بنا لیا قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے، من بعدی ہی اس کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات میں سے، اجلن ایک بچڑا، جسدن جسم والا، لخو خوار اس کی ایک آواز تھی. علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انہو کہ بے شک وہ، لا یکلمہم نہیں کلام کرتا ان سے، ولا یہدیہم اور نہیں وہ رہنمائی کرتا ان کی، سبیلن راستے کی طرف، اتخذو انہوں نے بنا لیا اس کو، وکانو اور تھے وہ، ظالمین ظالم، ولما اور جب، سقطو وہ گرائے گئے، فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں، وراؤ اور انہوں نے دیکھا، انہم کہ بے شک وہ، قد دلو تحقیق بھٹک گئے، قالو کہنے لگے، لئن یقیناً اگر، لم نہ یرحم نہ رحم کیا ہم پر، ربنا ہمارے رب نے، ویغفر لنا اور نہ بخشش کی ہماری، لنکوننا البتہ ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، ولما اور جب، رجع پلٹے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبانہ بہت غصے میں، اسفہ افسوس کرتے ہوئے، قالا بولے، بئس ما کتنی بری ہے، خلفتمونی جو تم نے جانشینی کی میری، من بعدی میرے بعد، اعجل تم کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم اپنے رب کے حکم سے، وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ اور ڈال دیں تختیاں، وأخذ برأس أخيه اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا. یجرہ الیہ وہ کھینچنے لگے اسے اپنی طرف. قالا کہا ابن امہ اے ماں کے بیٹے. ان القوم بے شک قوم نے یا لوگوں نے استدعفونی کمزور سمجھا مجھ کو. وقادو اور قریب تھا کہ یقتلوننی وہ قتل کر دیتے مجھ کو. فلا تشمت پس نہ خوش کر. بیل آدا مجھ پر دشمنوں کو. ولا تجعلنی اور نہ شامل کر مجھ کو. مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ. قالا کہا رب اغفر لی اے میرے رب مجھ کو بخش دے. ولی اخی اور میرے بھائی کو. وادخلنا اور داخل کر دے ہم کو. فی رحمتی کا اپنی رحمت میں. وانت اور تو ارحم الراحمین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. بس جی.